coming down the street. I get so shaky and I feel so weak. I tell my eyes look the other way, but they don't seem to hear a word I say. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time my baby passes by. I tell my arms they'll hold someone new, another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not there. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time my baby passes by. I remember what she said when she said goodbye, baby. Soon maybe, but until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go, but I know she'll never show. She hurt me so much inside, now I hope she's satisfied. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time my baby passes by. Een mooie antieke. Zo aan het einde van de dag zou je kunnen zeggen. Peter and Gordon. En natuurlijk hun legendarische I Go To Pieces. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren verwennen met heerlijke muziek. En dat niet alleen, we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken en te beluisteren. Lang leven thuis, dat is een campagne in de Hoekse Waard. Wat is die campagne? Wat gaat er gebeuren? Daar hoor je zo meteen meer over in De Late Avond. Verder een mooie column van Han van der Horst over Dalida. Oh, kennen we die nog? Die geweldige zangeres die veel te vroeg is overleden. Je hoort het straks. Je hoort het verband met zijn lesje geschiedenis. En dan verder muziek in de show. Muziek van The Faint Lights. Zij presenteren hier in de show hun nieuwe cd. Je hoort het hier allemaal in jouw late avond. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. I like the feel of your name on my lips. And I like the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair. And how your scent lingers even when you're not there. And I like the way your eyes dance when you laugh. And how you enjoy your 2-hour bath. And how you convinced me to dance in the rain with everyone watching like we were insane. But I love the way you love me. Oh, baby. From the sappy old movies you've seen thousands of times. And I love the way you love me. Oh, baby. Strong and wild, slow and easy, heart and soul. De mannen van Boyzone. Je hoorde ze hier met I love the way you love me. Het zou maar op je gezongen worden. Geweldig, hè? Bollend en bollend met een wat meer uitgesproken nummer. You're in the Army Now. Dat later ook nog werd gezongen door Status Quo. Misschien kun je dat nog herinneren als je een beetje boven de 40 bent, zou ik maar zeggen. Goed, ons eerste onderwerp. Op 1 november is in Hoekswaard de campagne Lang Leven Thuis gestart. Bert de Wolf van Omroep Hoekswaard gaat hierover in gesprek met Nanke Hofstra. Zijn eerste vraag was, wat is Lang Leven Thuis? Ja, Lang Leven Thuis is een bewustwordingscampagne. Met als doel dat er zoveel mogelijk woningen in de Hoekswaard levensloopbestendig worden. Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. En door middel van deze bewustwordingscampagne van de 5 gemeenten in de Hoekswaard willen we mensen bewust van maken dat het heel erg nodig is dat mensen daar op tijd over nadenken. Willen mensen niet sowieso al liever langer thuis wonen dan ergens met elkaar in een centrum zitten? Ja, het is wel zo dat mensen heel graag langer hun vrijheid willen behouden. Dus door langer thuis te wonen in hun eigen omgeving, omdat ze die goed kennen en daar bekend mee zijn. Wat wij merken is dat mensen er te laat mee beginnen. Dus mensen nemen de stap om na te denken over hun woning, om te kijken, moeten we die aanpassen? Of moeten we misschien verhuizen naar een andere omgeving op het moment dat ze de eerste klachten krijgen? En wij hebben ontdekt, hè, door verhalen, andere verhalen van mensen uit de regio, maar ook door cijfers in Nederland, dat dat te laat is. Dus wij willen eigenlijk mensen ervan bewust maken dat ze daarover na moeten denken op het moment dat ze nog heel erg fit zijn, dat ze zich nog goed voelen, dat ze zelf nog stappen kunnen nemen, in plaats van dat ze daarbij dan meteen afhankelijk zijn van hun omgeving of van hun kinderen, ja, om hen daarbij te helpen. Dus wat wij eigenlijk willen is dat mensen echt al op jonge leeftijd erover nadenken, waar wil je oud worden? En als je dat al hebt beseft, kan je langzaamaan daar naartoe groeien. Dus als je bijvoorbeeld je badkamer gaat laten verbouwen en je weet al van dit onderwerp en je weet al, dit is het huis waar ik oud wil worden en waar dat ook kan, dan kan je gelijk, als je je badkamer gaat verbouwen, alvast levensloopbestendige maatregelen nemen. Dus in plaats van een douchebak, kan je er ook voor kiezen om een inloopdouche te doen. En het zijn eigenlijk hele simpele aanpassingen die je mee kan nemen in reeds geplande verbouwingen. Maar ja, dan moet je het wel weten en je moet er wel over nadenken. En dat is onze taak, om die boodschap zoveel mogelijk te verspreiden. Ja, maar als je jong bent en je bent nog gezond, dan wil je daar helemaal niet over nadenken. Nee, dat klopt. Ja, dus dat is ook de reden dat nou deze bewustwordingcampagne is opgezet. Dus die willen nog niet over nadenken. Wat we tegenkomen in de praktijk is dat mensen het ook niet doen. Dus die beginnen dus met stappen nemen op het moment dat ze eigenlijk al klachten hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld niet heel mobiel meer zijn. En dan is het een enorme drempel om of te gaan verhuizen of je huis te laten aanpassen. Omdat je zelf met klachten zit en dus niet heel lekker meer in je vel zit, niet meer de vrijheid voelt die je voorheen voelde. En dan is die drempel zo hoog. En wat we merken bij de mensen met wie we hebben gepraat, is dat ze achteraf, als ze de stap hebben genomen, dat er een last van hun schouders valt. Dus ineens kunnen ze weer fietsen. En hebben ze weer een vrijheidsgevoel van, nou, die last van die woning, die is nu weg. Hij is aangepast. Of we zijn verhuisd naar een geschikte woning. En ineens voelen we weer rust en vrijheid in ons hoofd ook, om weer andere leuke dingen te gaan doen. En dat is eigenlijk jammer, want eigenlijk beperk je jezelf daarmee door te laat die stap te nemen. En de woningen zijn daarvoor geschikt, voor die aanpassingen? Ja, een deel wel. Dus we hebben wel onderzoek gedaan naar de woningen. Een heel groot deel is goed geschikt om aan te passen. Ook om echt oud in te worden met de nodige aanpassingen. Een deel van de woningen ook niet. Nou is Lang Leven Thuis een initiatief van de 5 gemeentes in de Hoekswaard. Ja. Is het ook niet zo dat die gemeenten zelf een eigen verantwoording hebben op dat vlak? Ja, zeker wel. Ja. Dus kijk, dit project, deze campagne richt zich echt op de bestaande voorraad. Dus echt op de verantwoordelijkheid die bij de mensen zelf ligt. Ja, daarnaast heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid bijvoorbeeld in de nieuwe voorraad die er komt. Maar dat staat los van dit project. Hierbij proberen we echt de mensen zelf te activeren Ja, omdat het toch ook op hunzelf aankomt. Dus die bestaande woningvoorraad, waar heel veel voordeel te behalen is. Ja, en waar mensen wel iets kunnen betekenen voor zichzelf ook. Dus uiteindelijk maken heel veel mensen sowieso al de stap om te gaan verhuizen. Ja, als je je op tijd inschrijft bijvoorbeeld voor een andere woning, dan op het moment dat je eraan toe bent, dan ben je ook echt aan de beurt. Dus ja, het kost wel wat voorbereidingstijd. Het aanpassen van zo'n woning ook. Dat moet je op tijd mee beginnen. Dus bijvoorbeeld, we zullen op beurzen staan, op markten in de regio. Oud worden in je eigen huis. Nanke Hofstra van de campagne Lang Leven Thuis. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan, dank je wel. Toen ik klein was, zei mijn vader, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als je jong bent, is het leven lang niet slecht. Als je jong bent, ligt de hele wijde wereld voor je open. En je kunt van alles dromen, en je kunt van alles hopen. O, dat heeft hij me wel 100 keer gezegd. Ja, mijn vader zag nog toekomst in het verschiet. Wie nu vader is, ziet dat waarschijnlijk niet. Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg? Is er eigenlijk geen rottigheid genoeg? Want als hij groot is, als hij niet dood is, zal hij leugens moeten slikken, heel veel onrecht moeten pikken en zijn vrienden laten stikken als dat moet. Zich verschuilen achter woorden en zijn medemens vermoorden en een smoes verzinnen waarom hij dat doet. Is de toekomst voor een kind nou wel zo goed? Toen ik klein was, zei mijn moeder, later zul je pas beseffen dat je jeugd een mooie tijd was, lieve schat. Voor de grote boze wereld kon je thuis nog veilig schuilen. Gauw een kusje op een schaafwond en een koekje voor het huilen. Ja, mijn moeder heeft beslist gelijk gehad. Maar voed je nu een kind beschermd en veilig op? Krijgt hij straks misschien een kogel door zijn kop? Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg? Is er eigenlijk geen rottigheid genoeg? Want als hij groot is, als hij niet dood is, zal hij leugens moeten slikken, heel veel onrecht moeten pikken en zijn vrienden laten stikken als dat moet. Zich verschuilen achter woorden en zijn medemens vermoorden en een smoes verzinnen waarom hij dat doet. Is de toekomst voor een kind nou wel zo goed? Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye? You don't bring me flowers say you need me. And you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. Nou ja zeg, dat doe je toch niet? Bloemen blijf je meenemen. Bloemen houden van mensen en je maakt er iemand heel blij mee. Maar goed, gebeurde hier niet meer. You Don't Bring Me Flowers, Neil Diamond en Barbara Streisand. En Robert Long ervoor met Heeft een kind een toekomst? Het is trouwens tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is historicus uit Schiedam. Han van der Horst zit vanavond met een bepaald liedje in zijn hoofd. En nu wil hij het zeker met u delen. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik zit, lieve vrienden en vriendinnen, langzaam gek te worden. Dat komt omdat ik een bepaald liedje niet uit mijn hoofd krijg. Dat heb je vast ook wel eens. In mijn geval is het een oud nummer uit de jaren 60 of 70. Het heet Gigi L'Amoroso. Hoe komt dat? In mijn vaderstad Schiedam heb je in november altijd het Suikerzoet Filmfestival. Je kunt dan op allerlei locaties in de stad gratis films bezoeken. Daarbij geldt het principe, reserveren kan niet en wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het is een geweldig festival en elk jaar wordt het drukker. Ik bekijk dat succes met gemengde gevoelens. Het Suikerzoet Filmfestival lijkt heel erg op Film International of Filmfestival Rotterdam van voor de tijd dat het allemaal zo groot en zo massaal en zo professioneel was. Het is er intiem, je kent elkaar een beetje. Ooit paste Film International in het oude venster op de Gouvernestraat in Rotterdam en misschien nog 1 of 2 zaaltjes in de buurt. De grote man achter het gebeuren, Huub Bals, liep overal rond te kijken. En je kwam de regisseurs in de foyer beneden tegen. Er bestond geen enkel onderscheid tussen de filmliefhebbende massa en de haute metote, zoals dat tegenwoordig het geval is. En ik ben bang dat de boel in Schiedam met al dat succes ook zo uit de krachten groeit en dat het een professioneel en massaal festival wordt en niet iets gezelligs zoals nu. Nou was ik zaterdagavond weer eens onrustig en ik dacht, ik ga kijken of ik nog ergens binnenkom. Zo belandde ik in een yogaschool waar een Franse biopic werd vertoond over het leven van de beroemde zangeres Dalida. De naam zei me wel wat, maar ik slaagde er niet in die in verband te brengen met hits of bekende chansons. Dat is nu wel anders. Ik leerde veel. Niet alleen over de verkeerde mannen waar Dalida steeds maar weer op viel, maar ook over haar hits. Parole, parole was er één van. Ze deed dat samen met Alain Delon. Daar heeft Paul de Leeuw wat mij betreft de beste Nederlandse versie van gemaakt. U kent dat wel. Babbelen, babbelen heet het. Dalida bleek verantwoordelijk voor hele reeksen van dit soort evergreens die nog steeds in ons collectieve geheugen gegrift zijn. Ook als je nog nooit van haar hebt gehoord. Het was overigens een tragische vrouw, want ze kampte haar leven lang met depressies en uiteindelijk heeft ze een fatale dosis ingenomen. Ze was erg multicultureel van achtergrond. Haar ouders kwamen uit Zuid-Italië, maar ze groeide op in Egypte omdat haar vader daar eerste violist kon worden bij de opera in Cairo. Haar ware naam luidde Yolande Gigliotti en dat Dalida verzon ze pas in Parijs. Ze sprak van huis uit vloeiend Arabisch, Frans en Italiaans. Maar ze werd toch vooral een Franse ster met als thuisbasis Parijs. Haar grote hits waren meestal covers van bekende Italiaanse nummers, waaronder dat Gigi L'Amoroso. Het is een hups melodietje en als het eenmaal in je kop zit, dan gaat het niet meer weg. Dalida had oog voor zulke nummers. En nu zit ik er dan, dankzij die film en dat suikerzoete festival, hartstikke gek van te worden. Ze zou nou 85 geweest zijn, die wereldster. 85. En ze heeft in de dagen van John Travolta nog disco-hits gemaakt. Weet je wat het ook is? Als zo'n liedje maar doordanst en weigert te vertrekken, dan kom je niet aan serieuze onderwerpen toe. Zoals het aardgas of Zwarte Piet. Wacht, hier is ze. Dalida met Gigi L'Amoroso, live in het Olympia te Parijs 1977. Moet je eens naar die rollende R van haar luisteren. Die prachtige, sexy, rollende R en die donkere stem. Dit zit nou ook bij u vast. Slaap lekker, morgen gezond weer op met Gigi L'Amoroso in uw hersenpan. Samedi, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant des tambourins. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter.

Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Gazebo, hier in De Late Avond. En I Like Chopin. En voor Dalida en Gigi Lamoroso. En niet de live uitvoering, want die konden we even niet vinden. Dus we deden het met de echte hitversie uit 1974. Tijd voor het volgende onderwerp trouwens. Fate Lights, daar gaan we het over hebben. Een vocale en een instrumentale groep. Een hele mooie groep. Faint Lights bestaat uit René Meester, John Schravenmade en Robert Gillissen. Een door hen gestarte crowdfundingactie voor het uitbrengen van een nieuwe cd mag geslaagd worden genoemd. Hier live in de show gaan we kennis laten maken met deze groep. Jeroen van Gent praat met hen en natuurlijk hoort u muziek die erbij hoort van hun nieuwe cd. Live in het programma, ja. Faint Lights. Drie personen, maar steeds weer een ander muziekinstrument als aanvulling op een muziekstuk. Een accordeon, een bassist, een drummer, Robert Gillissen, zang en gitaar, René Meester, gitaar en mandoline toets, en John Schravenmade, gitaar. Dat is de kern. Jullie treden op met z'n drieën altijd. Over het algemeen wel, ja. Maar er komen steeds mensen bij ter gelegenheid. Wie heeft dat verzonnen? Ontstaat dat zomaar? Dat idee kwam eigenlijk doordat we de lat dit keer hoog wilden leggen. Een verrijking van onze akoestische sound, zeg maar. Dat we natuurlijk in principe onze muziek vrijwel akoestisch spelen. Dat is eigenlijk wel de basis, piano, gitaar. Ja, om dat af en toe wat meer aan te kunnen kleden. En daar nodigen we dan gastmuzikanten voor uit. Ja, ik denk toch ook wel dat we een eigen sound hebben. En dat het te maken heeft met de wisselwerking tussen de gitaren en de piano en de gitaar. Ja, Robert heeft wel een heel eigen stemgeluid. Zijn teksten zijn ook heel bijzonder. Dus daarin kan je wel herkennen dat wij het zijn. Mensen jullie dan kennen van de cd, want daar is het mee vertrouwd, komen naar een optreden, maar dan horen ze misschien niet hetzelfde terug. Kan dat een punt zijn, een probleem zijn? Ja, de cd is pas uit, dus zoveel ervaring hebben we of net uit. Nog niet, maar het zou kunnen natuurlijk. We hebben de lat hoog gelegd met deze cd voor onszelf, qua opname. Maar goed, ik blijf erbij, en dat was net ook al gezegd. De kern van de nummers, die kunnen wij prima akoestisch neerzetten. Het is ook zo dat wij de nummers eerst geschreven hebben, akoestisch. En daarna gekeken hebben van wat kunnen we er verder aan uitbreiden. Dus het is niet, we hebben een mooi arrangement, daar gaan we een nummer omheen bouwen. Ja, geen synthesizers, maar echte strijkers. Waarom echte strijkers? Ja, die liggen voor de hand. Ja, het is voor de hand liggend. Ja, mooier. Ja, het klinkt mooier. Ja. Qua opnemen is het ook gewoon moeilijk, maar je krijgt er echt wat voor gewoon. Het is, je hoort het. Ik denk dat je misschien op sommige plekken misschien nog wel voor de gek kan houden, maar ik zelf neig er wel naar dat ik het zou kunnen herkennen of het uit een computer komt of uit een akoestisch instrument. Maar de gastmuzikanten kunnen echt, die kunnen een hele boost geven. Ja, vier strijkers erbij is natuurlijk wel een extreem boost. Maar over het algemeen kunnen we die nummers met z'n drie prima spelen, zeg maar. Ja, dus dat is echt wel de kern. Dat is zeg maar ook de herkenbare kern als het daarom gaat. Dan ga ik daarna vragen, want wat is die kern? Faint lights, vage lichten. Ik heb natuurlijk gekeken op YouTube. Ik heb gekeken op internet. Ik heb geluisterd. En dan kwam ik zelf al tot melancholie. En dat las ik naderhand ook terug bij die cd-presentatie die jullie net gehad hebben. Dat melancholiek is. Dat, klopt dat een beetje? Ja, dat zit er wel in, ja. Dat is iets wat er altijd wel terugkomt. Ja. Alhoewel deze cd wat minder melancholisch is dan de voorgaande, heb ik de indruk zelf. Is die melancholiek met opzet of gaat dat per ongeluk? Ja, ik schrijf de tekst natuurlijk. Die zijn altijd heel somber natuurlijk. Nee hoor, nee. Maar ja, dat is inderdaad wel een deel van de kern, die melancholie. Basismelancholie. Ja. Zou je het kunnen doen. Ja. De melancholie, die kunnen we wel kwijt met z'n drieën. Nou, gaan we kijken of de luisteraars dat ook interessant vinden. En of ze dat eruit pikken. Ja, dan moet je als luisteraar niet op gaan letten natuurlijk. Dan gaat het helemaal niet om. Sta open voor de muziek. We gaan luisteren naar Faint Lights. Van Faint Lights hier bij De Late Avond. Mag ik zeggen gebaseerd in Delft of komen jullie overal vandaan? Onze basis is Delft, ooit geweest vroeger, de middelbare school. Nou ja, uiteindelijk het studeren van Robert in Leiden. En, ik ben eigenlijk de enige die altijd in Delft is blijven wonen. Maar eigenlijk, we oefenen meestal in Delft. Of, dat is eigenlijk wel de basis. Robert die woont nu in Amsterdam in Haarlem. Inspiratie, hoe ver gaat dat terug? Jaren 80? Ja, zeker. Ja, de middelbare school en MAVO-tijd. Daar zijn we begonnen als hardrockende tieners. En ook daarin weer stukken ontwikkeld. Dus hardrock kern en toch melancholie. Het is een bijzondere optelsom. Het is toch wel folk waar de echte basis zit. En dan dat dan weer op een cd zien te krijgen. Het is zelf in eigen beheer opgenomen. Ja, klopt. We hebben de basis in een theater opgenomen. De bas en de drums. Ja, de rest ook op andere locaties. Zo is het tot stand gekomen. We zijn eigenlijk niet in een echte studio geweest. Maar het is nu gelukt met crowdfunding. Want dat is natuurlijk een vraag die dan verder gaat. Wat heeft zo'n crowdfunding actie voor een nieuwe cd met strijkers tussen en een mooi hoesje. Wat heeft dat nou zo ongeveer opgeleverd? Werkte dat? We hebben volgens mij €1700 hebben we opgehaald met crowdfunding. En dat was ook het doel wat we volgens mij gesteld hadden. Of 1600 was het doel. Ja, ik las natuurlijk van die crowdfunding actie. Daar zijn we in. Helemaal hip tegenwoordig natuurlijk. En dan is natuurlijk een vraag. Heb je al ergens iemand thuis gekookt? Want dat was een van die tegenprestaties. Ja, die heb ik. Ik heb even kijken. 4 rijsttafels gekookt. Ja, ook nog eens hier. Cateringbedrijf geweest. Nee, wat dat betreft was het ook hard werken, zeg maar, die tegenprestaties. Maar het was eigenlijk ontzettend leuk om te doen. Ik vind het sowieso wel leuk om te koken. Dus om dan inderdaad bij allemaal mensen thuis die half of hele kennis gewoon daar een potje te gaan staan koken, is eigenlijk hartstikke grappig. Dus zij moesten dan €100 betalen voor zo'n rijsttafel. Nou ja, dat konden we dan mooi gebruiken. De strijkers zijn er gekomen, ongelooflijk. Terwijl een platenmaatschappij die zegt misschien wel van, nou strijkers, nee, wij dachten meer aan trompetten of zoiets. En dan daar zit je ermee. Maar die strijkers, waar kwamen ze vandaan? De strijkers komen uit Den Haag, okay. Alle 4. En arrangeur trouwens ook. Dus dat is een hele Haagse aangelegenheid. Hadden die ooit ervaring met deze muziek? Nou, volgens mij de cellist, niet met ons muziek natuurlijk, maar de cellist die heeft volgens mij samengewerkt met Anouk. Misschien ja, leuk met Marijn van Krooijen, de arrangeur, die speelt mee bij de Analogs, de Beatle coverband. En die toeren nu behoorlijk het land door. Marijn van Krooijen, de arrangeur, die heeft ook voor Wende Snijders dingen geschreven. Dan is het inderdaad wel zo dat je aan moet denken dat het een kant-en-klaar product is voor een platenmaatschappij inderdaad, alsnog. Het zou ook nog leuker zijn geweest als we een echte plaat hadden kunnen maken, een vernieuwd plaat. Maar ja, dat is helemaal een hele dure grap. Dus dat zat er gewoon niet in. Maar dat hoor ik een wens voor de volgende keer. Ja, we kunnen de lat volgende keer nog hoger leggen. Maar ik moet zeggen dat deze crowdfundingactie was al flink forever. Wij zijn maar met z'n drietjes natuurlijk. Dan boor je ook een groot publiek aan, denk ik. Als je bij een plaatsmaatschappij dit zou kunnen uitbrengen. En ja, nu is het gewoon eigen beheer. Dus dan de oplage blijft ook klein. En het publiek wat je bereikt blijft ook klein. En dan komt de vraag, wie was Bert? Want ik kom op het YouTube-kanaal ook een filmpje tegen van Bert. En ja, die is overleden, maar een inspiratiebron geweest. Ja, Bert Jans, want hij was Schot. Ja. Maar hij is gewoon Bert Jans voor ons. Bert was een hele grote meneer, denk ik. Die ontzettend veel betekent heeft voor de folkmuziek. Eind jaren 60 begonnen met muziek te maken. En hij heeft Pentangle toen opgericht. Wat die jazz en folk mengde. Zoals je alles begon te mengen in begin jaren 70. En hij was heel invloedrijk. Hij heeft ook ontzettend veel gitaristen beïnvloed. Eigenlijk is die man nog steeds, denk ik, heel bijzonder wat hij heeft gedaan. Ik waardeer hem ook enorm als zanger. Niet omdat hij een spectaculaire zanger is. Tekst. Maar juist, ja, hele mooie tekst, maar ook een hele innemende, rustige stem. Die heel erg samenhangt met een bijzondere persoonlijkheid. Dat hoor je gewoon. Een melancholie. Nog steeds een voorbeeld. Ja, en misschien wel steeds meer zelfs, naarmate ik zelf ouder word. We gaan het weer voorleggen aan de luisteraars. We gaan luisteren naar het tweede nummer. Met strijkers, dat kan bijna niet anders dan. Ik ben heel benieuwd. All night long, wanna rise with no surprise. Sooner they'll fall, sooner they'll fall, sooner they'll fall away. De muziek van Faint Lights. Hier aan het einde van deze late avond. Ga naar hun website, daar kun je nou kennis nemen van de band. En dat is heel simpel, faintlights.nl. Einde van de show, zei ik al. Dankjewel voor je gezelschap. Dankjewel voor je aanwezigheid. Morgenavond is er weer een late avond. Dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar onze Facebookpagina. Ook gewoon De Late Avond. Daar vind je heel veel informatie over de show. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Jigsaw, I've seen the film, I read the book. Mooie nacht. Time to listen, hasn't time to learn, doesn't know which way to go, and even though the light burns a little brighter, we stumble through the night. That's how it is and how it stays. Nothing on earth can change our way. I've seen the film, I've read the book, the story's still the same. Step inside and take a look, nobody is to blame. The script is bad, the girl gets had, the hero makes you cry. I've seen the film, I've read the book, can't change it how much you try. Today, each time you play with me, I'm the lonely hero out for sympathy. From the start, I play the part, my heart gets broke, my friend. I can see it coming, 'cause I know the end. That's how it is and how it stays. Nothing on earth change our way. I've seen the film, I've read the book, the story's still the same. Step inside and take